Let me nan maslaaga maslaaga mën na yàgg waaye ñu xam ne maslaaga dafa mel ba maslaaga bëgg a muur dëgg bëgg a sànq dëgg su waa maslaaga mu yàqu na ndax jël ñekkatu loolee lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la te ku yëpp daf ko bàyyi xel. daa di wax ne ñaare gi doomu aadama dafa am ñetti bunt yoo xam ne benn du ci am ñaare soo ko bëggee sàkk ñaar nit da ngay koy jéem rek waaye du mën a am te mën a la yàqal tam bunt bi njàkk te amul ñaar yi mooy ndeyeeg bàyyi kenn du leen wut ci doom. sa ndey ak sa bàyyi mi la jur ma ñu jaar yow kenn du ma jaar yow koo mën a def bàyyi koo mën a def yaay bàyyi ndeeg bàyyi joxoo ci sa place wala joxoo ko place man man li la wutu déedéet kon bàyyi maslaa lay doon waaye bàyyi dëgg moom benn rek la boo defee nag soo ko jéggee nag moom teg ko fële bëgg wut bàyyi maslaa bu la gënal bàyyi dëgg boobu leen wàcc nga yoon ko parce que bi ñu jaar yow kenn dootu ma jaar yow benn bu si bokk am ñaare juddu fii dem juddu fële wala village bi doon yokk maa nga juddu fële doo ko dégg loolu mooy li neex yàlla te nangu ko ak sàmm ko mooy li neex yàlla parce que ba nga jur daf ne dénk daal sey wa jur xàq ji moom seen aqit yàlla na budul sama àq seen àq ko fu doole yàq wa jur kon lu mat a sàmm la lu mat a joxe la te ña ko moom ci maslaa nag ku tolloo bàyyi nga def ko bàyyi ku tolloo yaay nga def ko yaay loolu maslaa la kon bët ba mën ta am ñaare beneen bët bi ko ñaareel mooy bët sa bunt ci yàlla bii mooy sa bunt ci àddina waaye bii mooy sa bunt ci yàlla nekk li yóbbu ci yàlla bëgg a yëg ko kooku ni ndey ak bàyyi mel noonu la mel ci yow yàlla boo waxtee xam-xam ko duñ ko xam ñaari yoon xam naa ko fii maa ngi ko xamee ji fële déedéet kon da nga xam du yàlla kon bëtt boo amul ñaare ñii nga war a béree ñii ñii nga war a béree kii te mooy li neex yàlla it nag bëtt boobu du am ñaari ba abadan benn bët lay doon beneen bunt bi ko ñetteel mooy sa bunt àllaaxira te mooy dee bu ko def ñaar yoon benn yoon rek la ko jeex kon gis na ñett bunt yi benn ci amul ñaar boo ci bëgg utee ñaar rek wàcc yoon ko xàmmee ko nag ak dund ko nag dana sàmm la ko jëlee dal yóbbal barke ba dana ko sàmm ba dana ko yàq yàlla damay wax toujours ne yàlla bëggut jël te lu ñu bëree bëri ñu koy def nga def ko taxaw fii ne man Seydou Touba sama sëriñ moom laa jëm dëgg la gëm nga ko bëgg nga ko naam waaye ànd Seydou Touba jox ko lu ko jamono loo ko bëgg a bëgg am loo ko gëm nga te fekk ko jamono nu muy wax ak yow wala nooy waxee moom su ko defee nag da ngay xam ne Seydou Touba jox fi wër ko fa muy dundee la lay jëriñee ndax foog mën a jëflanteeg moom jëmm ji la mu làqu waaye li mu ëndiwoon ba ñu ne Seydou Touba loolu jëmu jox ko fekk rek si plan boobu. Ndax boo dañu jëmu ji loolu ngay jëw jamono. Ba yàlla ji rek ak yëg. Soo demee kon loola mooy bi bunt bi nga xam ne saa yu nekk ñu ko ubbi. Te boo ci jaaree ba yëg na nga yëg sañ tubaa ngoo yoo tubaa ngoo. Danaa di wax ne bu yàlla toogoon pelees yottu bi alislam toog tey tubaa ko Cheikh Moussa toog tey ñun buñ leen duggoon tey ci kan lañ jëm wax nañu tëgg Cheikh Moussa yottu lu muy baax baax mooy gént bi ñëw Cheikh Moussa lu mën a def sañ tubaa ko ko def waaye di yàlla mukk nañu jéggi Cheikh Moussa wuti sañ tubaa tam ñu fotal neen jaar ne tubal tubal ñu ko xeeb ndax li njëg ci moom lañ ko liggéey te xam nañ ne mooy dëgg li nga xam ne kuñ mënoo da ngeen ci ñii moom rek la ñuy dox te dox ñu bëgg kon bu yàggee ci moom ak nañ ci jëm tuuti ak nañ ci waat nañ ci laay baax yëpp doxin woowu leen lañ bëggee ñu doxee ci zaayir ak ci baati. Ñoo njëgg ñëpp ñoo ñu na doxee su ko defee adna dafa bëri melo boo xam saa yu ne mu lay won ay melo te julit daanu lu gën a mel la rek asaan bu fekkul na nga yeexu nag te ràññeeku nag mu sànka la dafa yeew am solo lool sax Moussa na mu ko daan waxee yeexu leen ba leen bukki di jàpp yi du ñetti àll ba waaye mun ci biir nit ñi fokk sa xel fokk sa xelaat fokk sa xol fokk sa pas-pas ba soppi ko bu doon leneen loolu dul jëri nit nag boo bëgga dalaa ji fokki jëriñu la du ma ta xàmmee la du ma ta ràññee la ba ta aari mbir moom ma doon lu ko ci tere mooy baatin ba du saay ba damay croisoo déglu dégg ak xool gis ku dema ko waaye fa ñu rawante nag mooy ci dégg-dégg ya ak ci gis-gis ya xaari nag tolloore kum raw ki dégg ak gis tolloore kum raw tax ma bàcci ndekk ma koy kii soo leen kon loolu xam ko ak ràññee ko ci dafa am solo lool ñu liggéey xel bi bu baax ba dugg laa ilaha illa torse la boo xam ne lam lay niital ak lam lay won bët mën la ko won fan mën la ko won su ko jéggi bat la ku ko yor nag mucc ci ngel mande ci sàmm nekk na la saa su ne nag nga xam ne sa bopp ngay jëflante te loolu ku ko yëg rek ci daan gëmb la lool muy yàlla saa yu jëflante yàlla ngaa def muy jëflante sa bopp rek ni nga xamee sa bopp ci biir ak ci biti sa jàppal ne yàlla xamee na lu raw noonu la te moom ngay jëflante kon nag loolu lu ci sooxe rek mbaa mu mel lu noonu rek ci yow la ndax yàlla moom du nax kenn du sax kenn ndax dinaa wax ne ku naxul yàlla yàlla du la nax da nax ko man taam parce que dëgg rek ay dem mais par loolu ku ne ci dëgg mu wóor leen ci dëgg nga ne ak noo mën a mel yaa ngi ànd ak yàlla xam yàlla ak ñàkk xam yàlla ci yàlla te naaw dëgg ci nga ne mu wóor a yaa ngi dëgg nga la wóor a yaa ngi ànd ak yàlla saa yoo nekk ci lu wul dëgg mu wóor la lii du dëgg nga la wóor a ànd ci ak yàlla xam yàlla ñàkk xam yàlla ci yàlla dëgg bu doon jëm mooy yàlla te yalla moy jëm dëkk ndax dëgg moy daam dudul dëgg moy daam dokon wa ta ba la xida dara matal lu bu ci jamba tax ala kulli halin lu mu dëna xam lu mu dëna dëna ko may da so lu la koy may te mo nga ci da ci la moy sax bi di bo na ko ci lo xam sax mbir mu ma dal bu saxu bi ci matal yalla yu tuba sax ñoo dara ñu ko day jëf ji lu mu réré te mat sax ji tuuti ji te sax mo ko ba tey l'islam saa yu ne rek la nga mën rek li lay sant ndax loolu loolu nga mën a sax wa ne kon yàlla dimbale nañu ba yombal ñu lépp da ci des nag ñu bàyyi xel loolu bàyyi xel datul liggéey lii nga xam ne moom lañ jëm te na ko soxna sax bëggee woon ngeen bañ ci xeeb seen bopp xam-xam la ak xitte rek xam-xam bango laabul yi tijjee ak fas-fas dana dem ba dem fu ngeen foofu toog ci zahir ak ci batin te yéen ñu ngi la koy yóbbu la yéen daa wax na ko ci biir waxam jamono ñu dajale gisee man na yomb lool jëflaat jamono na yomb lool man na ne ba jamono andi jamono jox ne gisee du yomb jëflaat man bañ ñëpp waaye dana fekk ñu tàggat ñeneen ñoo xam ne ñu ñu gisee yomb dee noonu la leen di yomb su baa ñu fekk waaye jóge te loolu ci jën ñi rek la jógee waaw tàggat ñeneen ñoo xam ne ñu gisee du yomb dee ak jëflaat du yomb dee ci yéen ñi noonu laa yomb dee ci yomb te loolu ci yéen ñi lay jógee kon su boobaa day mel ni fi ne ko rek mais tund fii gën di ne parce que kon du sant yàlla ci loolu baax te bàyyi ko xel yéen nañ ko ñëpp te ñu ko ñaanal ñëpp waaw ngeen ko seen biir si kan léegi sant nañ la gërëm nañ la waaye ni nga ñu santee gërëm nañ ko noonu leen sant gërëm leen bu ñu tax am benn si tax noonu lañ leen santee noonu lañ leen gërëm ndax li leen wax yéen a ngi ca kon sax ne gën ne baaxe wér leen ñaan gut fa ak wér ak barke rek yàlla nangu jëm ci te sàmm ko te rabañ ko yàq saayef ci bàcc bu kenn gerte bu kenn gis boppam rek ñu dox jëm ci kanam te sunu aqida di yàlla nit buy dox day am maqsa yu bon na ci doxam nit du dox neen maqsad mooy li nga teg sa kanam ne fii laa jëm waaw fii laa jëm kon ñun daa am fuñ jëm comme daa am fuñ jëm nag léegi suñu ite mooy fuñ jëm ñu àgg fa waaye la tax ñu fay dem it nga am ko loolu lay teg suñu kanam soo dee nag ñu dox jëm ci rek coxa njàkkam ci ala ku liaa dañ ci xaar bi te mu jàgge dañ ko am te loolu ku jig yàlla sa xel war na ca dara ndax daa mel ni ut loo xam ne am nga ko ba noppi la ba de kon nañu sant yàlla baax ñu leen ñaanal ni yàlla yokk leen tabaske def def fan yu leen jëmi yàlla waxtu tabaske ko lépp luñ ci mel jógee ci kanam gën yàlla yombal leen ñu zaay ak ci bàcc ñu zaay ci bàcc ndax may wax du sut ne xam-xam bi xam-xam bi man-man bi rek ko dox li bëgg liggé faw xam-xam dana am faw man-man dana am faw xam-xam dana am ñu mën a dem dara loolu nag yenn yàlla yombal la leen waaye yenn yàlla yombal la leen ci zaay ak ci bàcc mi parce que saa yu nekk rek ñuy samp ay jëmbatu ay jëm yoo xam ne ku ñëw teg sa ba amul lu lay delloo ci yàlla ak lu lay jëri ci zaay ak ci bàcc mi mbooloo barke loo rek la. barke mooy li génne ci wax li am ci keneen loolay barke dafa jur barke doxé ci ju wax né ju soo ko yéyé neex na tey waaye boo ko yéyé xam nga ma xañ la bu taa boo ko doon bay da nga koy jëlma waaye bu ko yéyé da nga ko jëlma waaye njëri mii nag daf la xañ jëlma quoi yaakaar naa ko mu gën a sakkan li nekk ne maam sa dañu fekkee sëñ tubaab géej daf ko ne amee gën a baax ba mu ñetti yoon te tubaab ne ko ndax da ngaa jaamu ci li ma la ko laaj ma ne ko waaw ndax sëñ tubaab loo ko sëñ tubaab ko nangam nangam te laaj na si kenn ci nga ma laaj ma ne ko waaw mu ne ko yow tey ku ne joxoon sa baal dugub noo koy def mën ko dem koy bojji soq ko wal ko def ci ay cer ak la war a am def jox ko li ñu lekk mu ne ko loolu de baax na lool mu ne ko waaye bu ñu préparé du ko defee noonu mu ne ko bu ñu préparé da koy bojji cer jor bu tàlli mu dem ci ko bay ko ba mu sotti mu góor ko dëgg sàq yee def ci loolee nga wax naa li mu ko neex soo kon doo la loolu dikk ma la kon dina kon ñu leen sant baax di leen ñaan baax seen seen taxawaay ci neen seen jox baax gi ci mu ne ci ndokkel baax di ne ci taxawaay yàpp te di ko defal baax su ko dénkaan ñu gën ko mokk waaw gën ko mokk baax te yàlla rafet bu jaar sunu ليكن ليكن ترمادك واجعل مسيري هذا جوف الفرى للورق مثل المهارين ليكن ليكن ترمادك واجعل مسيري هذا جوف الفرى مثل المهارين والله ينصرني والخلق تبعوني في البحر والبريغة نفل بلا درار والله ينصرني والخلق تبعوني في البحر والبحر إذا نفل بلا درار